asko igaro dira Jose Arregi gaurkoa bezalako egun batez akabatu zutenetik komisaldegian, baina zoritzarrez torturaren praktika, torturaren existentzia ez da iraganeko kontua. Ikusten ari gara hilabete hauetan Nafarroan nola polizio operazioak egoten diren bata bestearen atzetik, eta operazio bakoitzaren ostean bertan atxilotutako gazteak edo pertsonak gehienak torturak salatzen dituzte. Alegia, poltsa eta bestelako metodoen bitartez torturatuak izan direla salatu egiten dute, zertarako eta autoinkulpazioak lortzeko eta beste pertsona baten inkulpazioak lortzeko. Ikusi dugu nola astero-astero egin diren mota honetako operazioak, eta operazioen bidez poliziak zerrenda beltza bat osatzen joan da, izen gero eta gehiagorekin. Zerrenda beltza horretan dagoen jendea da auzoan, herrian lan egiten duen jendea, jende independentista, jende langilea, jendea auzolanean ibiltzen dena, eta poliziak zerbait galdetu nahi badie badakin non aurkitu. Arazoa da, gau ez joaten baldin badira, atxilotu eta Madrilera eramaten badituzte inkomunikazioa aplikatuta, galdera da zertarako, zergatik, zer bilatzen du horrekin polizia. Zoritxarrez ikusten ari gara, operazio bakoitzaren ostean tortura salaketak daude. Beraz, amaitu egin behar dugu honekin guztiarekin. Zerrenda beltzak frankismoaren kontuak zirela uste genuen, baina ikusten dugu demokrazia, sasi demokrazia honetan ere egon badirela. Beraz, amaitu behar dugu horrekin, zerrenda beltzekin, amaitu behar dugu inkomunikazioarekin, amaitu behar dugu torturarekin.